الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عبد الله بن يوسف نے مولانا دوبارہ پڑھیں عبد الله بن يوسف أنل أحيانا يتمثل لي الملك ملك وإن یہ اگلی حدیث پڑھی آپ نے. اس حدیث سے پہلے جو سابقہ حدیث اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا چل رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا باب سے ربط کیا ہے اور مناسبت کیا ہے. تو ایک بات تو بتائی گئی کہ آپ کو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا باب سے جو ربط نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صرف اور صرف مقدمہ اور تنہید کے طور پر مخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، باقی باب سے جو ربط نہیں ہے. جبکہ دیگر لوگوں نے باب سے ربط قائم کیا ہے، کہ حدیث کا باب سے باقاعدہ ربط موجود ہے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جو حدیث قرآن کی آیت ذکر کی ہے، باب کے اندر جو قرآن کی آیت ذکر کی ہے، اس قرآن کی آیت سے اس کا ربط ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے، آیت کے اندر ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جس طرح کی وحی نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی اسی طرح کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے. اب نوح علیہ السلام کی طرف وحی خاص طور سے یا دیگر انبیاء کی طرف خاص طور سے کن چیزوں کی وحی کی گئی، اس کی وضاحت آپ کو ایک دوسری آیت میں ملے گی، اور وہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور کیسے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر دے پورے اخلاص کے ساتھ. تو چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء ہوں جو کہا گیا والنبیین من بعدی، سب کی طرف جو بطور خاص وحی کی گئی تھی وہ تھی اخلاص کی. اور اس حدیث کو ذکر کر کے بتانا کیا ہے کہ جس طرح کی وحی ان انبیاء کی طرف ہوئی تھی اسی طرح کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوئی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ الاخلاص بال عبادت، کہ آپ کے عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. تو گویا کہ اس حدیث کا رب جو ہے باب کے تحت جو آیت ذکر کی ہے اس سے ربط ہوتا ہے، کہ جس طرح سے تمام انبیاء کی طرف اخلاص کے عبادت کی وحی کی گئی تھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص طور سے وحی کس بات کی گئی ہے؟ الاخلاص فی العبادہ، الاخلاص فی الاعمال، اصلاح نیت کی. تو ایک تعلق تو لوگوں نے یہ بتایا ہے. دوسری بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے، اس میں کہا گیا وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَنَا، ہر آدمی کے لیے وحی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی، آپ کو جو وحی سے سرفراز کیا گیا، یہ آپ کی صدق نیت کا نتیجہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حق کی تلاش میں تھے, حق کی جستجو میں تھے, اس کی خاطر جا کر کے باقاعدہ غار حرا کے اندر تعبد کیا کرتے تھے, جیسا کہ آگے روایت کے اندر آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے, حق کی جستجو میں تھے, اس کے لیے باقاعدہ جا کر کے تنہائی میں رہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس طرح سے آسمان پڑتا تھا اس کی عبادت کیا کرتے تھے کہ حق کی تلاش تھی, حق کہاں سے مل جائے ہم کو. حق کی اس تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت خالص تھی, چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حق آپ کو عطا فرمایا. تو فرمایا انما لامرئ ما نوى, ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں آپ کی نیت صادق تھی, لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حق عطا فرمایا. ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کرتا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں صادق النیہ تھے, نیت آپ کی سچی تھی, لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی سے نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا. دوسری بات باب سے تعلق یہ بتائی گئی ہے. تیسری بات جو کہی گئی ہے باب سے رب کے بارے میں وہ ہے ہجرت, کی اس حدیث کے اندر ہجرت کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور وحی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے, ہجرت سے ہوتا ہے. ہجرت سے ہجرت المدینہ نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے باہر چلے جانا اور جا کر غار حرا میں پڑا رہنا. تو جو وحی کا آغاز ہوتا ہے وہ ہجرت ہی سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جا کر کے بالکل سنسان جگہ جہاں کوئی نہ رہتا ہو جا کر کے غار میں رہا کرتے تھے. لہذا ہجرت سے چونکہ وحی کا آغاز ہوتا ہے لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ہجرت والی حدیث کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا کیا تو اس کا تعلق نیت سے ہے, یا تو اس کا تعلق اس سے ہے ہجرت سے ہے, یا اس کا تعلق کہہ لیجیے آپ قرآن کی جو آیت ہے اس سے اس کا تعلق ہے. تو اس طرح کے تعلق لوگوں نے ذکر کیے ہیں اس حدیث کے باب سے, اور بھی لوگوں نے باتیں کہی ہیں. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کہنا کہ اس حدیث کا باب سے کوئی رد نہیں ہے یہ نامناسب بات ہے اس طرح کہنا. تو بہرحال دونوں باتوں میں سے تمہیر صاحب کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, یا تو آپ کہیں یہ حدیث جو ہے تمہید کے طور پر ہے, خطبۃ الکتاب کے طور پر ہے, یا اگر آپ ربط پرکاش کرنا چاہیں تو اس طرح کے ربط بھی موجود ہیں جو لوگوں نے ذکر کیے ہیں. اور خاص طور سے دوسری بات میں نے بتائی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں آپ کی نیت صادق تھی, لہذا آپ کی نیت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حق عطا فرمایا وحی اور نبوت سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو. اس کے بعد اگلی روایت پڑھی آپ نے, وہ ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عبداللہ بن یوسف التنیسی, ان کے استاد امام مالک رحمہ اللہ, اور عبداللہ بن یوسف التنیسی جو ہیں امام مالک کے جو اتقن شاگرد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. چنانچہ کہا گیا من اتقن الناس فی الموطا, وہ لوگ جنہوں نے موطا کی امام مالک سے روایت کی ہے ان میں سب سے اتقن لوگ ہیں, انہی میں ایک ہیں عبداللہ بن یوسف التنیسی من اتقن الناس فی الموطا. اور یہ روایت جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف کس سے روایت کر رہے ہیں, کس سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن یوسف؟ امام مالک سے, موطا کی حدیث ہے ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے بعد عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ, ان کے والد عروہ, اور وہ روایت عن عائشہ تھا ام المؤمنین, ام المؤمنین قرآن کے اندر کہا گیا ہے وازواجہ امہاتہم, اسی مناسبت سے ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے. اور ام المؤمنین یہ صرف دو چیزوں کے اندر ہے, ایک تو ان کے تکریم اجلال میں کہ ان کی تکریم کی جائے, عزت کی جائے, جس طرح سے کہ عزت و تکریم کس کی ہوتی ہے, ماں کی ہوتی ہے, اور دوسرے تحریم نکاح, دوسرے تحریم نکاح جس طرح سے ماں سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے امہات المومنین سے کسی کا نکاح کرنا امتی کا جائز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں ان میں ام نہیں شمار ہوں گی. ماں سے پردہ ہوتا ہے یا نہیں پردہ؟ نہیں پردہ, لیکن امہات المومنین سے یا پردہ ہوتا ہے. تو یہ صرف دو امور ہیں جن کے اندر, ورنہ ایسا نہیں کوئی آپ سے ام المؤمنین جس کو ام المؤمنین کا کسی سے پردہ نہیں ہوتا, ماں سے پردہ کہاں کسی کو ہوتا ہے. یہ دو امور ہیں, ان کی تعظیم و تکریم اور دوسرے ان سے عدم جواز نکاح. یہ دو امور ہیں جن میں ام المؤمنین قرار دیا گیا ہے. باقی دیگر امور میں جیسے عام عورتوں کے احکام ہوتے ہیں, اسی طرح کے احکام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اور یہ حارث بن ہشام یہ ابو جہل ابن ہشام کے سگے بھائی ہیں. ابو جہل ابن ہشام کے سگے بھائی ہیں, فضلاء صحابہ میں سے ہیں. ایک بھائی کا کیا انجام ہوا اور دوسرے بھائی کا کیا انجام ہوا؟ ایک اسلام کے خلاف لڑائی کرتے ہوا مارا گیا, اور ایک اسلام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا. چنانچہ شام کی فتوحات میں شہادت نصیب ہوئی حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابو جہل کے سگے بھائی تھے, اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع سے اسلام کی دولت سے نوازا, اور جب کی بھائی کا بدر میں اسلام کے خلاف قتل کیا گیا. تو حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول آپ پر وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ آپ ہی پر وحی کا نزول ہوتا ہے, لہٰذا آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وحی کا نزول آپ پر کیسے ہوتا ہے. تو آپ نے جواب دیا ان کو, احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. سلسلہ کے معنی جو اصل ہوتے ہیں صوت وقوع الحدیث بعده على بعض, صوت وقوع الحدیث بعده على بعض. لوہا لوہے پر گرے اگر تو جس طرح کی آواز ہوتی ہے اسے سلسلہ کہا جاتا ہے. اس طرح گھنٹی ہوتی ہے کہ گھنٹی لوہے کی ہوتی ہے اور جس سے بجائی جاتی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لوہا ہوتا ہے. لہٰذا اس کا سلسلت الجر, جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے بعض رات میں آتا ہے مثل صوت الجرس, مثل صوت الجرس, جیسے جرس کی اور گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس شکل میں مجھ پر وحی آتی ہے. وہ ہوا اشد ہو علیہ, اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے جتنی بھی صورتیں وحی کے نزول کی ہوتی ہیں ان تمام صورتوں میں سب سے شدید صورت جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جبکہ گھنٹی کی شکل میں مجھ پر وحی آتی ہے. تو گھنٹی میں مرانی خالی گھنٹی بچ گئے تھے, گھنٹی کی شکل جو ہوتی تھی کہ فرشتہ آتا تھا اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھ آتے تھے. فنانس کے روایتوں میں پڑھا ہے, آپ نے پڑھا کہ آئندہ کہ اس طرح سے آپ کا بدن بوجھل ہو جاتا تھا کہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی, مجھے لگا شاید اب میری ران ٹوٹ جائے گی بچے گی, حالانکہ آپ کا بدن وہی تھا. تو فرشتہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آ جاتا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی, وہ آپ کے سینے میں اتار دیا کرتا تھا. تو یہ شکل ہوا کرتی تھی, احیانن یا دینی مثل سلسلۃ الجر. تو مثلا اس کو منسوب مانیں گے آپ, مقبول مطلق مان سکتے ہیں آپ, یا دینی اتیانن مثل سلسلۃ الجر. جس طرح سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس شکل میں گھنٹی کی آواز آتی ہے, فرشتہ میرے اندر سما جاتا ہے. اب اس کو آپ نے اشد کہا ہے, جبکہ یہ دوسری صورت ہوتی تھی جس کے بعد آ رہی ہے اس میں ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. تو ظاہر ہے جو لوگوں میں جو خطاب ہونا ہے کلام ہونا ہے, یا اور ایک ملک ہے اور ایک کون ہے؟ انسان. یا تو انسان ملکوتیت کی طرف منتقل ہو یا ملک انسانیت کی طرف منتقل ہو. اب یہ انسان ملکوتیت کی طرح منتقل ہو یہ لازمی طور پر کیا ہے؟ اشد ہے. اور ملک منتقل ہو انسانیت کی طرف تو باقی جو انسان ہے جس پر وحی آنی ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہا کر کے انسان کی شکل میں سنا کر کے دھیرے سنا چلے گئے. تو اس اعتبار سے لوگوں نے ذکر کیا, یہ وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ شاخ ہوا کرتی تھی. تو فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے مجھ پر وحی آتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے, فیفسم عنی یا فیفسم عنی, یفسم ینقطع عنی, یفسم عنی یا ینقطع عنی, یہ صورت مجھ سے زائل ہوتی ہے ختم ہوتی ہے. فرشتہ آتا وحی لے کر کے یہ شکل پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد یہ شکل مجھ سے زائل ہوتی ہے. وقت وحی تو انہوں ماکات, اور فرشتے نے جو باتیں مجھ سے بتائی وہ سب میرے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے فرمایا آپ نے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا, يَتَمَثَّلُ يَتَصَوَّرُ کے معنی, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فرشتہ وہ انسان کی شکل بنا کر کے آتا ہے, انسان کی صورت میں آتا ہے. فنان سے روایت میں آتا ہے کہ بکثرت جبریل علیہ السلام صاحب یہ رسول دحیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. فنان کی بعد روایت میں آتا ہے کہ پوچھا اللہ رسول نے بعد میں کون آئے ہوئے تھے, حتاشا نے کیا فرمایا دحیا قلبی تو آئے ہوئے تھے. اس کے بعد جا کر کے آپ نے مسجد میں تقریر کی کہ بھی جبریل السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا, پھر تب مجھے معلوم ہوا دحیا نہیں تو بلکہ کون تھے, جبریل علیہ السلام تھے. قرآن سے دحیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. فیکلمنی آ کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے فرشتہ, اور جو باتیں کہتا ہوں میں اپنے دل دماغ محفوظ کر لیتا ہوں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پہلی صورت ہوتی تھی اور آپ پر جو شدت ہوتی تھی اس کا ایک بیان فرما رہی ہیں, وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ سخت ٹھنڈک کے ایام میں آپ پر وحی کا نزول ہوا ہوتا تھا, فَيُقْسَمُ وَيُقْسَمَانُ ہو, اور پھر وحی کا نزول مکمل ہوتا تھا, ختم ہوتا تھا, کیفیت آپ سے ظاہر ہوتی تھی, وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَقَّدُ عَرَقًا, اور آپ کی پیشانی سے ایسے پسینہ بہتا تھا جیسے آپ کی فصل کھول دی گئی ہو اور رگوں سے خون بہ رہا ہو. تو تفصد معنی فصل کھلنا, فصل کھلنا کسی کی, اور فصل کسے کہتے ہیں, رگ کو کاٹنا خون نکالنے کے لیے, خون نکالنے کے لیے رگ کاٹ دی جاتی ہے, تو اگر رگ کاٹ دے خون کیسے بہے گا, رگ میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے, اگر کہیں سے رگ کٹ جائے تو خون کیسے بہے گا, تیزی خون کا فوارا بہتا ہے. تو تفصد عرقن تمیز کے طور پر عرقن کا استعمال ہوا ہے کہ آپ کا پسینہ ایسے بہتا تھا جیسے کہ فصد آپ کی کھل گئی ہو اور خون تر تر بالکل بہ رہا ہو, اس طرح سے پسینہ آپ کی پیشانی چمکتا تھا. اور کس مہینے میں, مئی جون میں نہیں, کس مہینے میں, جنوری اور دسمبر کے مہینے کا یہ حال ہوتا تھا جب سخت ٹھنڈک کے ایام ہوتے تھے, اس میں اس طرح سے آپ پسینہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی شدت ہوتی تھی جب آپ پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو صورتیں بتائی وحی کے نزول کی, ایک تو فرشتہ آ کر کے گھنٹی کی شکل میں آئے اور سما جائے اور گھنٹی کی آواز کے ساتھ, دوسرا فرشتہ انسانی شکل میں آئے. اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں, یہ عموماً یہ صورتیں ہوا کرتی, بقدرت ایسے ہی ہوتا تھا, باقی اس کو صورتیں اور بھی ہوتی تھیں وہی کی جو اتنی زیادہ بلکہ کم ہوا کرتی تھی. انہیں میں کیا ہے, الہام, الہام بھی ہوا کرتا تھا کہ دل میں کسی بات کو القا کر دیا گیا, ڈال دیجیے کوئی بات. اسی طرح سے وہی کی شکل اور کون سی ہوا کرتی تھی, النفس فی الروح, رات رات ان روح القدس نفس فی روحی, روح القدس نے میرے دل میں بات پھونک دی, میرے دل میں بات ڈال دی. تو اس طرح فرشتہ کبھی اللہ کے رسول کے دل میں بات ڈال دیا کرتا تھا, نون تھا نسو پھر روح وا آئے. دو شکلیں ہو گئی ہے, اس کے علاوہ نہیں, دو تو پہلے ہیں موجود زائد جو ہے یہ دو شکلیں ہیں. اس کے علاوہ خواب کے اندر بھی آ کر وہی آیا کرتی, خواب کے اندر بھی چنان کے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے صحابہ کرام آپ کو نیند سے بیدار نہیں کیا کرتے تھے, معلوم نہیں نیند میں دلہ نازل ہو رہی کیا ہو رہا ہے, تو خواب کے نیند کے اندر بھی خواب میں بھی آپ پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. یہ تین. اس کے علاوہ وحی کی ایک شکل اور ہے جو نادر, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا واسطہ خود اپنے رسول سے ہم کلام ہو, جیسے کہ کب ہوا تھا, یا معراج کے موقع سے. تو اس طرح کی صورتیں ہوا کرتی تھیں وحی کی, البتہ جو وحی بکثرت آتی تھی اس میں یہی دو صورتیں ہوا کرتی تھیں, ایک تو مثل سلسلت الجرس اور دوسرے ہے کہ انسانی شکل میں فرشتہ آ جائے. حدیث واضح ہے کہ باپ سے چار اب جس کے اندر ضرورت نہیں آپ کو بتانے کی, کافی جس میں وہی آپ تک کس طرح سے نازل ہوا کرتی تھی, کیا کیا شکل ہوا کرتی تھی, اس کا بیان اس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. یحیی بن بکیر Thank you. عن عروة بن الزبير رسول الله الليالي ذوات العدد فجاءه تو یہ حدیث ہے جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے وحی کا آغاز کس طرح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بارے میں تفصیلی روایت آپ کے سامنے ہے. لیکن اس روایت سے پہلے اس کی سند ذرا سے دیکھ لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللہ. اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں؟ کون ہیں؟ یحیی ابن بکیر. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری کے بہت سے روایات ایسے ہیں جن پر لوگوں نے کلام کیا ہے, کچھ روایات ایسے جو متکلمتی ہیں. اتفاق سے آج کے جو ہمارے راوی امام بخاری کے استاد وہ ان روایات میں سے ایک ہیں جس پر لوگوں نے کلام کیا ہے. یہ ہیں اصل یحیی ابن عبداللہ ابن بکیر, یحیی ابن عبداللہ ابن بکیر. تو جب ان کا نام یحیی بن عبداللہ بن بکیر ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یحیی بن بکیر کیوں کہا؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسبہ الی جدہ لشہرتہ بذلک, کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے دادا کی طرف منسوب ہو کر کے مشہور ہوتے ہیں, لہذا امام بخاری نے یہاں پر کیا ذکر کیا ہے؟ یحیی بن بکیر. جیسے احمد ابن حنبل کا نام کیا ہے؟ احمد ابن حنبل کیا نام مالک کا؟ احمد ابن محمد ابن حنبل. لیکن دادا کی طرف منسوب ہوں اتنے مشہور ہو گئے کہ کوئی احمد بن محمد رہتا ہی نہیں. حالانکہ حنبل ان کے دادا تھے, حنبل ان کے دادا تھے. تو احمد ابن محمد ایسے یحیی ابن بکیر. اب اپنے دادا کی طرف سوچ کر کے دادا منزل ہے ابن کر کے. اگر تو ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا ہے نسبہ الی جدہ لشہرتہ بذلک, جبکہ علامہ عین رحمہ اللہ نے کہا ہے نسبہ الی جدہ یدلسہ, نسبہ الی جدہ یدلسہ کیا مطلب ہو گیا ہمارے ساتھ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے نسبت دادا کی طرف کر دی ہے تاکہ آپ کو پتا نہ چلے یہ کون وہی یحیی بن عبداللہ بن بکیر جن کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا ہے. یہ وہی یحیی بن عبداللہ بن بکیر ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ نہ ہو سکے. تو تدلیس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کر دیا اس کو؟ یحیی بن عبداللہ بن بکیر کہنے کے بجائے یحیی بن بکیر کہہ دیا ہے. اب دونوں میں کتنا فرق ہے مولانا صاحب, ابن حجر کی بات میں اور علامہ عینی کی بات اندازہ کر سکتے ہیں. اور امام بخاری جیسا محدث تدلیس سے جو کوسوں دور. ایک بار فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی سے اترانی ادلس, کیا آپ سوچ رہے میں تدلیس کر رہا ہوں؟ اس کے بعد فرمایا انہوں نے کسی ایک صاحب کی, یاد نہیں کتنی ہزار انہوں نے روایتیں کہا, کہ ایک کسی صاحب کی میں نے اتنی زیادہ روایتوں کو ترک کر دیا کیونکہ میرے دل میں ان کے بارے میں شبہ موجود تھا. تو اگر اتنی ساری روایتیں میں ترک کر سکتا ہوں کسی شبہ کی وجہ سے تو ایک حدیث کو چلانے کے لیے میں تدلیس کرنے جاؤں گا تاکہ ہماری حدیث کیا ہو جائے, چل جائے لوگوں میں اور بیچ میں کوئی راستہ اس کا کر دوں. تو تدلیس شروع کیا جاتا ہے, تدلیس شیوخ جس نام سے مشہور ہو راوی اس نام کے بجائے کسی اور نام سے ذکر کریں آپ، اس کا تدلیس و شیوخ کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جیسا محدث اور وہ طرح کی تدلیس کرے، پوری کتاب میں جہاں کہیں آیا ان کا نام بارہ آئے گا، حقیقی کیا نام آیا ہوا ہے یہ ابن مکر ہر ایک جانتا ہے، یہ ہے ابن مکر کون ہے، عبداللہ بن مکر ہیں. لہٰذا بہرحال یہ مناسب نہیں اس طرح کی بات کہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تدلیسا ایسا کیا ہے. خیر، تو یحیٰ ابن بکیر کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ لوگوں نے کلام کیا ہے، چنانچہ ابو حاتم فرماتے ہیں، ابو حاتم الرازی مشہور جرح و تعدیل کے امام، کہتے یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ وکان یفہم ھذا الشأن. ان کی حدیثیں لکھنا تو جائز ہے، قابل احتجاج نہیں، اگر کہیں سے کسی اور سے تائید مل گئی تو آپ نے حدیث لکھ رکھی ہے کام چلا لیجیے، پھر تائید ہو جا رہی ہے. اگر کہیں سے تائید نہیں ہو رہی ہے تو تنہا قابل احتجاج ہوئی ایسا نہیں ہے، البتہ تھوڑا بہت درد وہ رکھتے تھے فن حدیث، فن حدیث کی فہم اور ادراک ان کے پاس تھا، موجود سب کچھ، لیکن بہرحال تنہا اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حدیث سے کیا کریں آپ، جس کو کس نے کہا ہے، ابو حاتم الرازی نے. امام نسائی فرماتے ضعیف، امام نسائی کیا کہتے ہیں، ضعیف، اور اس مقام پر کہا لیس بثقہ، اور اس مقام پر کیا کہا ہے لیس بثقہ، سب تضعیف ہونا چاہیے، لیس بثقہ شدید تضعیف ہے. یہ دو ان حضرات کا قول ہے. ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سالنی عنہ اہل مصر فقلت لیس بشیء، سالنی عنہ اہل مصر فقلت لیس بشیء، مصر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ ابن بکیر کے بارے، میں نے کہہ دیا لیس بشیء، لیس بشیء. البتہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا نام اپنی کتاب الثقات میں درج کیا ہے. الثقات میں نام آنے کا مطلب ابن حبان کیا ہے، راوی کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، تو ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے. اور ساجی نے کہا ہے صدوق، ساجی کہتے ہیں صدوق، خلیلی کہتے ہیں کان ثقۃ، خلیلی نے کہا کان ثقۃ تفرد عن مالک بأحادیث، تفرد عن مالک بأحادیث. تو خلیلی کہتے ہیں ثقہ ہیں، البتہ امام مالک سے کچھ ایسی حدیثیں نقل کی انہوں نے جن حدیثوں کو امام مالک سے کوئی اور نقل ہی نہیں کرتا ہے. یہ کیا ہے، یہ توفیق ہے، تضیف والا جملہ ہے، آخر میں جو جملہ ہے. امام مالک جیسے بڑے محدث جن کے اتنے سارے تلامذہ کچھ ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں امام مالک سے، یہ جو حدیثیں کوئی اور روایت نہیں کرتا ہے، تو ویسے ان کی روایتوں میں کچھ روایتیں کیسی موجود ہیں، منکرات بھی موجود ہیں ان کی روایتوں کے اندر. تو اب یہ آپ کے سامنے علماء کے اقوال موجود ہیں، کوئی ثقہ کہتا ہے، کسی کوئی صدوق کہہ رہا ہے کہ حسن درجے کے بات ہیں، کوئی ان کی تضعیف کہہ رہا ہے. اصل مشکل یہاں جو ہوئی وہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایتوں میں، اصل مسئلہ جن کا ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جنہوں نے روایتیں لی ہیں ان کا اصل بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں نے کلام کیا ہے، چنانچہ اشارہ اس خلیلی نے کر دیا ہے تفرد عن مالک بن احادیث. اور مسلمہ ابن قاسم نے چنانچہ صاف کیا اس بات کو، انہوں نے کہا تکلم فیہ، تکلم فیہ لأن سماعہ عن مالک، لأن سماعہ عن مالک انما كان بعرض حبيب، لان سماعه من مالك انما كان بعرض حبيب. تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں کلام جو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں جو امام مالک سے انہوں نے سما کیا تھا، وہ سما کیسے کیا تھا، بعرض حبيب، حبيب جو ان کے شاگرد تھا ان کے عرض پر، وہ عرض کر رہے تھے قرا کر رہے امام مالک پر، اس درمیان انہوں نے امام مالک سے موت کا جمع کیا تھا. ان میں فرماتے وہ کہانا شر عرض، جو حبیب والا عرض تھا امام مالک اور موطا کا، یہ سب سے برا عرض تھا، چنانچہ کسی عرض میں انہوں نے امام مالک سے موطا کا عرض کیا تھا، لہذا یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے امام مالک سے جب یہ روایتیں کرتے ہیں روایتوں میں کیا ہو جاتی ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. سمجھا رہا کچھ نہیں سمجھا؟ جو بنیادی مسئلہ ان کا ہے وہ امام مالک کی روایتوں میں، اور جس کی وجہ سے ان کی تضعیف اور ساری باتیں ان کی ہوئی ہیں، اور امام مالک سے جن کی روایتوں میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ظلم تھا؟ کہ جب حدیث کا عرض تھا امام مالک پر، اسی دوران یہ گئے امام مالک کے پاس موطا لینے کے لیے، موت سما کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ عرض صحیح نہیں تھا، غلطیاں اس عرض میں موجود تھیں، لہذا اس کی وجہ سے یہ غلطیاں کہاں رہ گئیں؟ ابن بغیر کی روایتوں میں. اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا باقی لوگ کچھ اور روایت کر رہے ہیں، ان کی روایتوں میں کچھ اور ہے، لوگوں نے کیا فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں؟ ضعف کا فیصلہ کر دیا، کسی نے ضعیف کہہ دیا، کسی نے صدوق کہا، کسی نے اور. تو یہ وجوہات ہیں. باقی آپ جانتے ہیں ابو حاتم الرازی، امام نسائی، یہ سب کے سب ان ائمہ کرام میں سے جن کا شمار ائمہ جرح و تعدیل میں، ائمہ متشددین میں ہوتا ہے، دونوں کے دونوں بنانے سے، چاہے ابو حاتم الرازی ہوں، چاہے امام ابو عبد الرحمن نسائی ہوں، ان دونوں کا شمار ائمہ متشددین میں ہوتا ہے. اور یہی دو حضرات جنہوں نے دراصل سب بھائی ان کے بارے میں کہیے ضعیف یا کہا کہ لا یتجبی. تو یہ بنیادی مسئلہ ان کا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابن حجر رحمہ اللہ جیسے ذکر کیا ہے، امام مالک سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ یا ابن بکیر کی وہ روایتیں جو امام مالک سے ہیں وہ انہوں نے ذکر نہیں کیے. بخاری ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یا ابن بکیر کی وہ روایتیں جو امام مالک سے ہیں، کافی روایتیں نقل کی انہوں نے، وہ روایتیں انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہیں. صرف پانچ حدیثیں ایسی ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ ہے ابن بغیر کی کس سے ہیں؟ امام مالک سے ہیں. اور وہ روایتیں ایسی ہیں جن روایتوں میں دوسرے لوگوں نے یہ ہے ابن بغیر کی مطابقت اور موافقت کی ترجیح کر کے لیے ہے، جن کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ اس میں غلطی یہ ہے ابن بغیر سے نہیں ہوئی. تو امام جو روایتیں حضرت مغیر کی امام مالک سے ہیں وہ روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نہیں درج کی ہیں. البتہ ان میں سے صرف پانچ حدیثیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں حضرت مغیر کے مالک، اور وہ روایتیں ایسی بھی جو مشہور ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ حضرت مغیر کے اس میں مطابقت کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں یہ حضرت مغیر سے روایت کرنے میں کوئی غلطی نہیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مولانا صاحب کہ محدثین کسی محدث سے روایتیں لینے میں، امام بخاری امام مسلم اپنی کتاب میں کسی راوی حدیث درج کرنے میں کن کن امور کا لحاظ کیا کرتے تھے، تب جا کر کے اپنی کتاب میں کسی کی حدیث کو درج کیا کرتے تھے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں خود فرمایا ہے، ما روا یحیی بن بکیر عن اہل الحجاز کی تاریخ فعنی التقیر. کیا کہا انہوں نے؟ ما روا یحیی بن بکیر عن اہل الحجاز کی تاریخ فعنی التقیر. یحیی ابن بکیر نے یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ یحیی ابن بکیر ہی کہا انہوں نے. یحیی ابن بکیر نے وہ روایتیں جو تاریخ کے سلسلے میں، سیرت نبی کے سلسلے میں اہل حجاز سے لی ہیں، میں ان سے بچتا ہوں کیونکہ ان روایتوں میں خلل پایا جاتا ہے. انہیں اہل حجاز میں کون حجازی عالم ہیں؟ امام مالک. تو جو روایتیں یہ اہل بغیر اہل حجاز سے ہیں، ایسی روایتوں سے میں اجتناب کرتا ہوں، ایسی روایتوں کو نہیں لیتا ہوں. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح سے روایتوں کو لینے میں احتیاط برتا کرتے تھے. ایک راوی ثقہ ہے کوئی، تو وہ ہر حدیث میں ثقہ ہو، ہر محدث سے روایت کرنے میں ثقہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ راوی کس سے روایت کر رہا ہے، فلاں سے روایت کرے تو حدیث قابل حجت، اور فلاں سے روایت کرے حدیث قابل حجت نہیں ہے. تو یہ ذکر کیا انہوں نے. ایک نہایت اہم بات ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمائی، ابن عدی کی مشہور کتاب الکامل کی ضعفاء الرجال، وہ تمام روات جن کے بعد جس نے بھی جرح کی بات کہی ہے ان سب کا تذکرہ انہوں نے کتاب کے اندر کیا ہے، چاہے واقعتاً راوی مجروح ہو جائے مجروح نہ ہو. ابن عدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کان جار اللیس ابن سعد، اس کے بارے میں کہا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے یہ ابن بکیر کے بارے میں، کان جار اللیس ابن سعد، جار مانے پڑوسی، وہو اثبت الناس فیہ، وہو اثبت الناس فیہ، وعنده عن الليل ما ليس عند احد، وعنده عن الليل ما ليس عند احد. انہوں نے کہا ہے یحیٰ ابن بکیر یہ مصر کے رہنے والے تھے اور لیث ابن سعد کے پڑوسی تھے، لیث ابن سعد کے پڑوسی تھے، اور لیث ابن سعد سے جتنے لوگ بھی روایت کرتے ہیں ان میں سب سے اثبت اگر کوئی راوی ہے تو کون ہے؟ وہ یحیٰ ابن بکیر. لیث ابن سعد بہت بڑے محدث، ان کے بہت سارے تلامذہ، ان طرح تمام تلامذہ میں سب سے اثبت اگر کوئی راوی لیث ابن سعد کا ہے تو کون ہے؟ وہ یحیٰ ابن بکیر. اور یہاں پر مولانا کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابن بکیر، دیکھ لیں کس سے روایت کر رہے ہیں. اس تو نہایت اہم بات کہی ہے ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ روایت یحیٰ ابن بکیر کی کیوں ذکر کی ہے. ہاں امام مالک سے روایت کرنے میں خلل ہو، کسی اور سے روایت کرنے میں خلل اہل حجاز میں سے ہو جائے، لیکن جتنے بھی شاگرد لیث ابن سعد کے ہیں ان میں سب سے اثبت ہیں. پوری کتاب میں پڑھتے جائیں گے آپ تو ہر جگہ آپ کو جہاں یحیٰ ابن بکیر کا نام آئے گا ان کیا آئے گا اس کے بعد لیث ہی آئے گا. چند مقامات اسے مسندہ ملیں گے، ورنہ ہر جگہ جہاں ان کا نام آئے گا آپ آگ بند کر کے تقریباً پڑھ سکتے ہیں لیث کے بعد، ہر جگہ ہونا. یہ ہے جو بات کہی ہے ابن عدی رحمہ اللہ نے، بہت ہی مفید کتاب ابن عدی رحمہ اللہ کی ہے، الکامل ابن الکامل کے نام سے ضعفاء الرجال، اور بہت بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر. تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ روایت جو متکلف بھی ہیں ان کی روایتیں اپنی کتاب میں لاتے ہیں تو کیسے لاتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی اشکال رہ جاتا ہے اس کے اندر؟ کوئی اشکال، کسی طرح کا اشکال نہیں رہ جاتا ہے. تو بعض روایات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ناحیے سے ان کے اندر کلام ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر وہ ضعیف راوی ایسا نہیں، انہیں میں ابن بکیر ہیں. اگر لیث ابن سعد سے روایت کرتے ہیں یہی نہیں کہ ٹھیک ان کی روایت چل جائے گی، بلکہ لیث ابن سعد کے کسی بھی شاگرد سے زیادہ صفائی ان کی بات. لیث ابن سعد جتنے شاگرد ہیں ان تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ اثبت روایت اگر کسی کی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ابن بکیر کی. اس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ابن بکیر کی روایت ذکر کی ہے. تو بس مولانا سب یوں ہی زبانی باتیں سن کر کے، بہت سے روایات ہیں صحیح بخاری کی جن کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا ہے، کلام کیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں، ایسے زبانی بات سن کر کے آپ کے ہاں واقعی ہے تو کلام بہران اور لوگوں سے اتنے سارے روایات جن متکلم بھی ہیں، لیکن دیکھیں آپ کلام کس انداز کا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ ان سے روایت لی ہے تو کیسے ان سے روایت لی ہے، اس انداز سے روایت لی ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کلام نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی گفتگو بس ایک سمجھے آپ تنبیہ کے لیے نمونے کے طور پر ہے، ورنہ ایسا نہیں جہاں جہاں راوی اس طرح کے آئیں گے سب کے بارے میں تفصیلی کلام ہوگا، ایسا نہیں. نمونے کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں اسی انداز سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں سے روایتیں لی ہیں. کچھ اور بھی ان شاء اللہ نمونے آئیں گے، دیکھیں گے آپ. تو خیر یہاں پر لیث ابن سعد الفہمی سے روایت ہے، اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، اور عقیل روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے. یہ ابن شہاب زہری کے جو اتقن روایت ہیں اتمت روایت ہیں انہی میں سے ایک کون ہے؟ عقیل ابن عزیز العیلی رحمہ اللہ ہے. باقی ابن شہاب زہری جن کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وہ چھ ائمہ میں سے ایک ہیں جن کے اوپر حدیث کا مدار، ان سے ائمہ میں سے ایک ہیں جن کے اوپر حدیث کا مدار ہے. اکثر روایتیں گھوم پھر کر کہاں آ کر کے آ جاتی ہیں ابن شہاب زہری کے اوپر. تو ابن شہاب زہری محمد کیا نام ان کا؟ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن شہاب، بہت بعد میں جا کر یہ شہاب آتے ہیں، محمد بن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ. تو وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین انہا قالت اول ما بودی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، وحی میں سے جو بھی آپ پر وحی نازل ہوئی ان وحیوں میں سے آپ پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ رویا صالحہ سے ہوا، آپ پر جو وحی کا نزول ہوا اس وحی میں سے جو سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوتا ہے وہ رویا صالحہ سے ہوتا ہے. اور رویا صالحہ کیسے آتے تھے آپ کو؟ نیند میں سوئے ہوئے آتے تھے، اور خواب میں آپ نیند میں آپ کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے. فکان لا یرا رویا الا جاءت مثل فلق الصبح، فلق الصبح معنی ضیاء الصبح. جو بھی خواب آپ رات میں دیکھتے تھے بالکل صبح کی سفیدی کی طرح سے آپ کے سامنے آ جاتا. جو رات میں خواب دیکھا وہی دن میں نظر آ، دیکھے باقی تو ایسے ہی ہوں گے. تو آپ کو سچے خواب درایا کرتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل صبح کی سفیدی کی طرح سے آپ کے سامنے آتا تھا. تشبیہ کیوں دی فلق و صبح سے؟ اس کے اندر کسی کو شک و شبہ روشنی میں نہیں ہوتا ہے. ثم حبب الیہ الخلاء، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلا معنی تنہائی، تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی. حبب یہاں پر مجھول کا سیوا ہے، دوسری بات میں آتا ہے حبب اللہ الیہ الخلوۃ، کس کی طرف سے یہ تعبیر کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہا رہنا، تنہائی کو محبوب بنا دیا. وکان یخلو بغار حرا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، مکے سے باہر ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کی بلندی پر اوپر چوٹی پہ جا کر کے ایک غار ہے حرا کے نام سے. حرا یہ مذکر اور مؤنث دونوں پڑھا جاتا ہے، جو لوگ مذکر پڑھتے ہیں منصرف مانتے ہیں، اور جو لوگ مؤنث پڑھتے ہیں اسے غیر منصرف مانتے ہیں. تو غار حرا اور غار حرا دونوں پڑھا گیا ہے. تو جا کر کے غار حرا میں آپ تنہا رہا کرتے تھے. فیتحنس فیہ، اور وہاں جا کر کے تحنس کیا کرتے تھے. تحنس جس کی تشریح آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کی، وہ ہوا تعبد. تحنس کسے کہتے ہیں؟ تعبد کو کہا جاتا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا ادراج ہے، حدیث کی وضاحت کے لیے انہوں نے ادراج کیا ہے، درمیان میں انہوں نے وضاحت کے لیے کلمہ پڑھا دیا ہے. اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے حدیث کی وضاحت کے لیے اس طرح کے کلمات پڑھا دیے ہیں کہ تاکہ آپ کو کلمے کے سمجھنے میں آسانی ہو. تو تحنف اصل میں یہ ہے تحنف، تحنف کی اصل کیا ہے؟ تحنف. اور عرف با کو سا سے بدل دیا کرتے ہیں، جیسے جدف اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جدف بھی کہہ دیا جاتا ہے. من الاجداد اتران، اصل ہے جدف. تو اہل عرب فا کو سا سے بدل دیا کرتے ہیں، یہ اصل ہے تحنف. اور تحنف کے معنی دین حنیفی کی اتباع کرنا، تحنف کے معنی دین حنیفی یعنی تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر کے تنہا ایک اللہ کو ماننا. یہ تحنف و معنی یہ اتباع الملت الحنیفیہ، ملت حنیفیہ جو ہے اس کی اتباع کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو تحنف کو کیا کرتے ہیں؟ تحنف کا دیا گیا. اور تحنس کا اور معنی لوگوں نے بتایا ہے تحنس، تحرجہ معنی کیا ہوتا ہے؟ حرج میں پڑھنا، یا حرج محسوس کرنا اس میں نہ پڑھنا. انا تحرج من ہذا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ایسے انا اتحسن کیا مطلب ہوگا؟ گناہ پڑھنا کہ گناہ محسوس کرنا، یہ تحسن یعنی اسے گناہ محسوس کرنا، یعنی اس میں نہ پڑھنا ہو رہا مت کر کے. ایسے یہ ہنس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے معنی میں آتا ہے. ہند کے معنی گناہ کے معنی میں آتا ہے. تحنسا معنی جو تاستما کا معنی، وہی معنی کس کا ہو جائے گا؟ جو ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا. وہاں جا کر کے آپ گناہوں سے بچتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے. معاشرہ جو تھا پورا گناہوں کا معاشرہ تھا، زیادہ تر وہاں جا کر کے آپ وہاں رہا کرتے تھے، گناہوں سے محفوظ رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے تنہا رہا کرتے تھے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، کتنی مدت تھی اس کی؟ کب آپ کو یہ غار تنہا رہنا آپ محبوب قرار دیا گیا؟ ان سب کی کوئی تعین آپ کو نہیں ملے گی. البتہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ جا کر کے غار حرا میں تنہا رہا کرتے تھے، ایک مہینہ جا کر کے غار حرا میں تنہا رہا کرتے تھے، اور اپنا توشہ لے کے جاتے تھے، ختم ہو جاتا تو دوبارہ آگر کے لے جاتے تھے. یہ پورے ایک مہینے وہاں پر رہا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کب سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحبیب ہوئی، اس کی تعین تو نہیں ہے. البتہ یہ معلوم ہے کہ ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اور وہاں تنہا غار حرا میں رہا کرتے تھے، اب وہاں پر جو آیا ہے وہ تعبد، عبادت کیا کرتے تھے، کیسی عبادت آپ کیا کرتے تھے، عبادت کا آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، تو عبادت کا کوئی طریقہ اس طرح سے آپ کا کیا تھا، اس کا تذکرہ روایتوں میں نہیں آتا ہے. البتہ بعض روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ جو غربا اور مساکین وہاں سے گزرتے تھے ان کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے. پکانا جس ایمو میں یہ دو علیہ مل مساکین، جو مسکین غربا وغیرہ وہاں گزرا کرتے تھے آپ کے پاس جو کھانا ہوا کرتا تھا ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اطعام الطعام یہ بھی ایک عبادت ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا ہے تعبد سے مراد یہاں پر تفکر ہے، تفکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دھیان میں لگے رہنا، اسی کی سوچ میں اسی کی فکر میں. تو یہاں پر تعبد عبد الاول صاحب کون سا ہے، تفکر دیا، تفکر کے معنی میں ہے کہ تنہا ہوا جا کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اسی کی طرف متوجہ ہونا، اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں، دھیان. تو اس انداز سے جا کر کے آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بعد کیا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بت پرستی کا ماحول ہو، شرک کا ماحول ہو، ایسے ماحول کو چھوڑ کر کے آدمی کے اور جا کر کے دل برداشتہ ہو کر کے، یہ خود یہ عمل کیا ہے، یہ خود عمل کیا ہے، عبادت ہے. کہ شرک کا ماحول ہو، بت پرستی کا ماحول ہو، اس کو چھوڑ کر کے آدمی جا رہا ہے اسی مقام پر رہے، جائیں چیزوں سے دور رہے، یہ خود عبادت ہے. تو یہ جو جا کر کے تنہا رہنا، یہ خود اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں. اللیالی ذوات العدد، کئی کئی راتیں وہاں آپ پر آپ رہا کرتے تھے. قبل آئین سے علی، کب اس کے لوٹ کر کے اپنے اہل خانہ کے پاس آئیں، وہ تذب الدالک، اور پھر اتنے ہی دنوں کے لیے توشا لے کر کے جائیں. آ گیا ہے تم میر جو الا خدیجہ، نہ سے کئی کئی راتیں وہاں پر رہا کرتے تھے، اس کے بعد ہمیں بیوی خدیجہ کے پاس آتے تھے، وہ تذب المتریا، اور پھر اتنی ہی راتوں کے لیے توشا لے کر کے وہاں جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں، حق کو حاصل کرنے کے لیے تنہا آدمی ہوتا ہے تو وہاں جتنا سوچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا بھی توجہ لگا سکتا ہے، وہ لوگوں کے معاشرے میں بھیڑ بھاڑ میں رہ کر کے نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے وہاں پر تنہا رہا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے. حتی جاء الحق، اسی طرح سے آپ غار حرا میں تھے یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا، حق آپ کے پاس آ گیا، فرشتہ آپ کے پاس امر حق لے کر کے آ گیا اور اسلام لے کے آ گیا، وحی لے کر کے آ گیا، قرآن لے کر کے آ گیا. وہ فی غار حرا فجاء الملک، فا کون سا ہے، تعقیبیہ نہیں، حق آیا پھر فرشتہ آیا، فا کون سا، یہ تفسیری ہے، تفسیر کے لیے چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس فقالا، ایک طرح پڑھی، کیا کہنا سر، اقرامہ نے پڑھی، اب مجھے غار میں کوئی موجود ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، ایک طرح پڑھیے، کیا پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں، اقرامہ نے کیا ہے، پڑھیے کیا پڑھے ہیں، ایسے کسی کہہ دیا جائے پڑھیے کیا پڑھے آدمی، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے. تو پڑھنا نہیں آتا ہے، بولنا تو آتا کہ نہیں آتا، وہاں آپ کہیں گے پڑھنا نہیں آتا ہے، جہاں پر آپ دے دیں کسی کو یہ لیجیے پڑھیں اس کو ذرا سا، تو وہاں کہیں گے پڑھا ہوا مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن میں سے کہا جائے پڑھیے تو پوری زندگی آپ نے پورا قرآن پڑھ کے سنایا، میں نہیں سنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، رشتہ کہہ رہا ہے اقرا پڑھیے آپ، اور کیا کہہ رہے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا مطلب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا معلوم ہوتا ہے اس کو، کوئی کتاب پیش کی تھی، کیا مسئلہ تھا، کوئی کتاب کے لیے پڑھنے کے لیے یا ویسی کا زبانی پڑھنے کے لیے کہا تھا، اگر زبانی پڑھنے کے لیے کہا تھا تو یہ جواب بھی غلط ہونا تھا. ماں انا بقاری، نہیں کل ایک مہینہ، اس میں سے چند دنوں کے لیے توشا لے گئے، جب توشا ختم ہو گیا چار دن پانچ دن چھ دن پھر آ کر کے لے گئے، پھر مدت وہ ایک مہینے ہوا کرتی تھی، سال میں ایک مہینے رہا کرتے تھے. کیا جی؟ زمین پر اس وقت یہ دیگر اور جبریل السلام کے اور بھی ذمہ داریاں ذمہ داروں کو جاتا ہونا تھا. ایک ذمہ داری سب ان کی کیا تھی؟ وہی کام تھا, خالی وہی ذمہ داری جبریل السلام کے بھائی کا کہ اب ختم ہو گئے, کوئی کام ان کا نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے بستیوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری جبریل السلام کی پہلے تھی. چنانچہ یہود ان کو کیا سمجھتے تھے؟ عدو الیہود میں ملائکہ, فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. تو دشمن مانتے تھے ان کو اپنا. تو خالی ایک ہی ذمہ داری نہیں تھی جبریل السلام کی بھائی کا نظر, باقی اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. تو اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کاموں کے جبریل السلام کا. السلام علیکم. آپ کا جانا ایک مہینے کے لیے دو سال